Пад пільным наглядам. Калі старшыня клуба спадчына Анатоль Белы ў сакавіку 1986 года прапанаваў мне выступіць на пасяджэнні клуба з лекцыяй на гістарычную тэму, я ахвотна згадзіўся. Аб гэтай суполцы ўжо гаварылася, што яна робіць важную справу ўзнаўлення нашай гістарычнай памяці і культуры. Я стаў рыхтавацца да лекцыі, падбіраць патрэбныя матэрыялы. І вось у пачатку красавіка, за дзень да майго выступлення, вечарам у маю кватэру пазванілі. Я адчыніў дзверы. Перада мной стаяў незнаёмы чалавек. Ён пераступіў парог, прывітаўся і, убачыўшы маё здзіўленне, сказаў: «Я працую там жа, дзе і знаёмы ўжо вам». Ён назваў прозвішча чалавека, які ў пары з другім у пачатку 1984 года дапытываў мяне ў маладзечанскім аддзяленні Камітэта дзяржаўнай бяспекі, КДБ. Значыць, перада мною супрацоўнік гэтай адыёзнай установы. Што яна была вельмі зацікаўлена маёй асобай, я ўжо добра ведаў. Упамянёныя ўжо дзве асобы 2 гады назад вельмі былі занепакоены тым, што я па іх звестках, гэта значыць даносах, якія дайшлі да іх, пішу гісторыю, у якой хачу даказаць ізвечную самастаятельнасць Беларусіі. Я сказаў, што сапраўды пішу гісторыю Беларусі, праўдзівую, якой яна была, і назваў ім выданні, у якіх былі надрукаваны яе паасобныя фрагменты. Праўда, іх гэта не задаволіла, і яны яшчэ двойчы выклікалі мяне на допыт. А ў 1986 годзе начальнік маладзечанскага КДБ Іваноў, выступаючы на нарадах агітатараў, характарызаваў мяне як «жывотнае ископаемае», відаць таму, што я заўсёды гаварыў на беларускай мове, якую ён лічыў канчаткова забітай і пахаванай і таму выкапнёвай. Апроч таго, у пацверджанне маёй шкоднасці для савецкага ладу прывёў шэраг маіх выказванняў, якімі я дзяліўся ў гутарках з знаёмымі з 1948 па 1966 гады. «Што цікавіць вашу установу зараз?» – спытаўся я ў Мікалая Мікалаевіча. Так адрэкамендаваўся ён, не называючы свайго прозвішча. «Аб чым вы будзеце гаварыць заўтра ў спадчыне? Інтэрв'ю будзеце даваць ці што?» – запытаўся ён. З гэтага пытання мне стала ясна, пад якім пільным наглядам знаходжуся я і спадчына. Я сказаў, што ніякага інтэрв'ю даваць не буду, што лекцыя мая будзе насіць акадэмічны характар, што ў ёй ніякай палітыкі не будзе. І сапраўды мая лекцыя такой і была, аднак гэта больш за ўсё і непакоіла маіх наглядчыкаў. Як я пасля даведаўся, сакратар мінскага гаркама Юферава у ліку іншага дакарала старшыню клуба спадчыны Анатоля Белага, чаму ён не даў адпор маім нацыяналістычным поглядам. Пад апошнім разумелася, што я адвяргаў тэзіс аб бездзяржаўнасці Беларусі да 1919 года, паказваючы на існаванне ўжо ў старажытныя часы на тэрыторыі Беларусі такіх дзяржаўных утварэнняў, як Полацкая, Тураўская, Наваградская і іншыя княствы. Асаблівы націск я зрабіў на вялікім княстве літоўскім, паказаўшы, што яно было тыповай беларускай дзяржавай, што ў ёй нічога літоўскага у сучасным значэнні гэтага слова не было. Але вось гэта і было ў вачах афіцыйных гісторыкаў і ідэалагічных наглядчыкаў найбольш ідэйным злачынствам. Між іншым, неапраўдана прыпісваючы ўсю гісторыю вялікага княства літоўскага літоўскім князям і феадалам, яны ў значнай меры садзейнічалі нацыянальнаму уздыму ў Літве, які зараз так шальмуюць. Вынікі маёй лекцыі у шэрагу з іншымі былі даволі сумныя для спадчыны. У яе адабралі памяшканне. Не ведаю, магчыма гэта супадзенне, але пасля маёй лекцыі ў суполцы сумоўе пры Інстытуце мовазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук яна была забаронена. Усё гэта вельмі добра характарызуе той страшэнны ідэалагічны тэрор, які існаваў у Беларусі. Нават бяскрыўдная навуковая лекцыя кідала ў страх усіх тых, хто меў неабмежаваную ўладу над розумам і душамі людзей. Мікола Ермаловіч. Часопіс «Полацк», нумар 4, 1991 год.